Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η Φάρμα των Ζώων και είμαστε τόσο χαρούμενοι που είμαστε πάλι μαζί. Μα πάντα είμαστε χαρούμενοι και πριν βγούμε στο ραδιόφωνο, μόνο χαρούμενοι είμαστε. Είμαστε μόνο χαρούμενοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε η Φάρμα των Ζώων και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε πάλι μαζί. Και μετά σταματάνε. Οπότε. Ναι, νιώθω μετά, λίγο. Ναι. Εδώ τι να κάνουμε, εντάξει. Και πες. Τίποτα. Μερικές φορές νιώθω κάπως σαν ηθοποιός. Κι εγώ. Εσύ το έχεις περισσότερο. Δηλαδή έχεις και μια καριέρα πίσω σου. Έχω μια καριέρα πίσω μου. Και εκεί. Ναι. Και μπροστά μου. Που είναι η φάση, τα μικρόβια, ξέρω, και μια ρουτίνα, ξέρω εγώ. και τρέχουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι ότι καθόμαστε. Και μετά, καλησπέρα! Βγαίνει στη σκηνή, α πούμε, τα αφήνει όλα πίσω. Είναι ένα θεατρικό. Που έπαιζε ο Χόρν. Υπάρχει σε ραδιοφωνική ηχογράφηση ο νομερίστας του Music Hall. Mm-hmm. Που είναι ακριβώς αυτό, ένας πολύ ωραίος μελαγχολικός ρόλος εκεί πέρα. Και μετά βγαίνει και λέει: ναι, νομίζω ότι καλοπερνάω με τα κορίτσια. Ναι, καλοπερνάω. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα τι. Τι πόσες διαφορετικές καριέρες κάνουμε εδώ πέρα. Λίγο μοντάζ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εγώ είμαι διοικητικός υπάλληλος βασικά. Όταν θα μπουν κάμερες, παιδιά, δεν θα υπάρχουν αυτές οι παύσεις. Θα κοιτάτε τα πρόσωπα, την απόγνωση στα πρόσωπά μας και δεν θα το νιώθετε ως μικρή παύση που έχει κρεμάσει ο διάλογος. Όχι, θα νιώθετε. Θα γίνεται σκόπιμο, τι σε φάση. Θα είναι τέτοιες εκφράσεις. Θα είναι πολύ διαδραστικό. Θα δείτε. Χαμός θα γίνει, χαμός. Ευτυχισμένο το 2022. Θα γίνουνε. Σταματήσουμε. Πώς έχουμε 13 έχουμε. Δεν θα σταματήσουμε. 21-22. Το αφεντικό. Θα σταματήσουμε. Να πάμε ένα μελομακάρο, να πάμε να ψήσουμε ένα τσουρέκι. Να πάμε μια Θεσσαλονίκη κι εμείς. Να πάμε μια Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Κάτσουμε εκεί μια-δυο εβδομάδες. Σαν άνθρωποι. Γυρίσουμε. Σαν άνθρωποι. Πώς το λένε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Ναι. Γιατί... Να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Καλησπέρα. Αγαπημένους, ακροατές, ακροάτριες. Από όποιον αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, το FM της Περιφέρειας, το 72, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν είστε. Και να αναφερθούμε λίγο συγκεκριμένα σε αυτούς που ακούνε κονσέρβα. Να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι, να αναφερθούμε σε αυτούς και αυτές που ακούνε κονσέρβα και παραπονούνται ότι δεν ανέβηκε στην ώρα τους. Γιατί. Δεν ανέβηκε μία από τις. Τόσες εκπομπές και λοιπά. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέπει να, παιδιά, να έχετε θετική διάθεση. Χρειαζόμαστε περισσότερη θετική διάθεση. Ξυπνάς και λες, α, πάλι δεν ανέβηκε. Μπράβο στη Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, πάμε με τη θετική διάθεση. Περίμενε, έχει κάνει το refresh. Περισσότερα κλικ για το site. Δηλαδή, ναι. Όταν ανεβαίνει με τη μία. Ναι. Μένει ο άλλος και σου λέει, εντάξει, θα τη βρω. Αλλά όταν δεν τη βρίσκει, είναι σε βάση, θα μπω. Θα ξαναμπω. Τι ανεβαίνουν οι επισκέπτες, παιδιά, αυτά είναι marketing. Τι θέλετε τώρα? Είμαι σίγουρος ότι θα το λένε όλα τα εγχειρίδια αυτό. Ναι, και του χρόνου, παιδιά, εντάξει, με το καλό νέος χρόνος. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Άντε, καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά. Θάνος Καμίλαλης, σε πολύ χριστουγεννιάτικη διάθεση. Λοιπόν, ναι. Θάνο. Παρακαλώ, έχω καλά. Ναι. Αυτό το Θάνο μου αρέσει. Θυμάσαι τώρα με την επικαιρότητα, δεν θυμάσαι? Α, είμαστε, ναι. Okay. Όχι, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το πάω και έτσι. Τρεις ώρες δεν έχω. Δεν έχω ταμπού εγώ. Ναι. Στο κάτω-κάτω. Μίλησε μου για την επικαιρότητα. Ποιος θα μας πει, δηλαδή, τι κάνετε εκεί, τι εκπομπή είναι αυτή, ποιος? Επικαιρότητα. Προσλαμβάνουμε. Το καλό με την επικαιρότητα. Βασικά, υπάρχουν δύο. Ένα καλό και ένα κακό με την επικαιρότητα. Τι καλό έχει η επικαιρότητα, θα σου πω, θα σου πω. Γιατί πάντα εμείς εδώ βλέπουμε τη θετική πλευρά, κατάλαβες. Να το δω και να μην το πιστέψω. Το κακό είναι ότι όλα πας κατά. Αυτό ξεκινάω... το έχω παρατηρήσει. Ναι. Αυτό το ξέρω και ότι, εγώ. Εντάξει, πανδημία, ξέρεις εκείνο το πράγμα. Και όχι ο μικρόν, και όχι το ένα, και όχι το άλλο, και όχι η δημοσιογραφία που κατά διαόλου, και όχι ποιος μας έκραξε σήμερα για την ελευθερία του τύπου. Και γενικά υπάρχει ένα μοτίβο. Ναι. Υπάρχει ένα μοτίβο. Αυτό είναι το κακό. Το καλό είναι όμως ότι. Εδώ περιμένω, ναι, για πες. Ότι ακόμα και έτσι, ακόμα και στη ρουτίνα σου, ακόμα και στην μουντή Δευτέρα. 13 Δεκεμβρίου, τέλος πάντων, ή ξέρω εγώ το μουντό Σάββατο, την Παρασκευή, 11, 12, 10 κλπ. Θα γίνει κάτι και θα πεις, τι είναι αυτό το πράγμα. Θα εκπλαγείς, κατάλαβες, θα πέσεις λίγο από τα σύννεφα. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε ότι εντάξει, πέσαμε από τα σύννεφα και πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά ποιος περίμενε ότι θα κάνουμε κουβέντα για 4.000 παπάδες έξτρα μέσα στην πανδημία. Είναι έξτρα αυτοί οι παπάδες. Είναι στις οργανικές θέσεις, ναι, ναι, ναι. Είναι αίτημα της Ιεράς Συνόδου. Ο ισχυρισμός ότι αυτό δεν είναι πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, διότι και τώρα μισθοδοτούνται 10.000, δεν ισχύει. Είναι αύξηση του αριθμού των μονίμων. Mm-hmm. Ναι, και άλλοι είναι συμβασιούχοι. Ναι. Έχουμε συμβασιούχους παπάδες. Ναι, γιατί λέει ότι είναι 10.000 ο συνολικός αριθμός. Ναι. Και από αυτούς οι 6.000 είναι μόνιμοι, γιατί ήταν αυτός ο νόμος του 45 που, ναι, το, ναι, ναι, που το προέβλεπε. Αλλά δεν είμαστε τώρα με 6.000, είμαστε ήδη με 10.000. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό, ναι, λένε. Ξέρεις γιατί? Ότι γιατί είναι κάτι το οποίο το λέγαμε και όταν. Θυμάστε εκείνη την περίφημη συμφωνία. Πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ το πάω. Θυμάστε την περίφημη συμφωνία διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας που δεν ήταν διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας που πήγαινε υπογράψει ο Τσίπρας με τον Ιερώνυμο. Τότε προβλεπόταν ότι αυτό το πράγμα. Ότι. Πώς ήταν ακριβώς η διατύπωση? Τότε μάθαμε ότι ναι, υπάρχει αυτή η συμφωνία του 45 εκεί πέρα, αλλά στο ενδιάμεσο η Εκκλησία αύξανε το κόστος και μετά έστελνε το λογαριασμό στο κράτος. Οπότε τώρα σου λέει, κοίτα, εσύ κάποια στιγμή μου δώσεις 6.000, εγώ τους έκανα 10. Και τώρα που τους έχω κάνει 10, σου ζητάω να τους μονιμοποιήσω. Για τους 10 όμως, ναι. Γιατί αν μονιμοποιήσω τους 10, μπορεί με την ίδια τακτική μετά να είναι 12. Περίμενε. Για αυτούς τους 10, αυτή, ναι, τη στιγμή, άμα ρωτήσουμε ποιος πληρώνει, θα χρειαστούμε να διαβάσουμε 2 τόμους Μητραλέξη για να καταλάβουμε την απάντηση. Βρε, πάντα εμείς πληρώνουμε. Το θέμα είναι ότι μονιμοποιήσεις. Τι πάντα εμείς πληρώνουμε? Πληρώνονται. Ναι, πάντα εμείς τους πληρώνουμε. Ναι, ναι, οπότε τους πληρώνει, ναι, το κράτος, λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι πολύπλοκο, τους πληρώνει το κράτος, λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και οπότε από πού θα προκύψει το πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος, αν ήδη πληρώνουμε? Δεν μίλησε κανένας ότι επιβαρυνόμαστε. Είπαμε ότι μονιμοποιούμε με όλες αυτές τις τέτοιες. Γίνεται μονιμοποίηση και επειδή είναι μια τακτική της Εκκλησίας να το κάνει αυτό. Γιατί αυτό είναι, μετά μπαίνει στις χρηματοδοτήσεις, σε όλα αυτά. Και σου λέει, εγώ τόσους έχω, ορίστε το προσωπικό. Ναι. Αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω. Εντάξει. Οπότε αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν θα έχουμε άλλους 4.000 παπάδες. Όχι, δεν θα βγει προκήρυξη για 4.000 παπάδες. Γι' αυτό λέμε ξεκάθαρα μονιμοποίησεις. Ωραία, γιατί? Όχι προσλήψεις. Εντάξει. Είναι σαν τη φάση με τους συμβασιούχους γιατρούς. Ναι. Είναι ειλικρινές το δεν προκύπτει πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος. Ωραία, γιατί συζητιέται σαν από αυτό που είχαμε να έχουμε συν 4.000 και μπορεί ο κόσμος που δεν νιώθει την ανάγκη για περισσότερους παπάδες. Υπάρχουν, Θάνο, μην κοιτάς τώρα εμείς. Ναι. Είμαστε άνθρωποι θεοσεβείς. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις τώρα, αριστεροί. Mm-hmm. Υπάρχουν στην κοινωνία μας, Θάνο, υπάρχουν αναρχικοί. Ναι. Άνθρωποι που δεν, άμα τους ρωτήσεις, θες να έχουμε μερικές χιλιάδες παπάδες ακόμα? Καταρχάς, ήταν πολύ ωραίο κάπου το. Ποιος το έγραψε αυτό? Νομίζω ότι ο Άρης το έγραψε αυτό. Ότι προσλαμβάνονται 4.000 παπάδες ενώ όλοι ξέρουν ότι έχουμε ανάγκη από μπάτσους. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει έλλειψη σε αστυνομικούς αυτή την περίοδο. Ναι, η σωστή ορολογία είναι μονιμοποιούνται, δεν προσλαμβάνονται. Ναι. Αυτό. Ναι. Αλλά και πάλι αυτό θα. Εγώ βλέποντας ότι αυτό είναι μια πρακτική που πρακτικά ζητάει η Εκκλησία να την υπογράψει το κράτος, ότι 10.000 σταδιακά θα είναι και άλλες νέες θέσεις. Mm. Καταλαβες? Ναι. Να ρωτήσω, δηλαδή, κάτι, δεν θα χρειαζόταν η Εκκλησία. Δηλαδή σημαίνει στο μέλλον, επειδή αυτή η πρακτική και δεν έχουμε σοβαρό διαχωρισμό, σοβαρή σχέδιο συμφωνίας διαχωρισμού Εκκλησίας κράτους για. Κάπου στα κοντά δεν το κόβω να γίνεται. Εδώ και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παροδία. Δηλαδή ήταν περισσότερη αγκαλίτσα το κράτος με την Εκκλησία, δεν ήταν κάτι άλλο. Απλώς θα το. Θα το ρύθμιζαν κιόλας. Δηλαδή θα το παγίωναν. Γιατί είναι ένα τοπίο που είναι κάπως αρρύθμιστο. Όπως και να το κάνουμε. Και ίσως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν σε αυτά που λες είναι κατάλληλο να περνάνε από μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, μειωμένες αντιδράσεις. Τον τράπηκα. Ναι. Οπότε ίσως ήταν. Και μάλιστα τότε ήταν που αντιδρούσαν. Μια χαρά την είχε δει και τότε ο Ιερώνυμος ως businessman. Ήταν λίγο. Ήταν σαν διαπραγμάτευση και είναι σαν διαπραγμάτευση όλο. Δηλαδή, τώρα το ότι ζητάει η Ιερά Σύνοδος και πάει ο Μητσοτάκης και ή ότι ανακοινώνεται ως συμφωνία διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, τέλος πάντων συμφωνία όπως είχε ανακοινωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι κανονικά. Πώς είναι η συμφωνία των Πρεσπών? Έχεις τη μία πλευρά που λέει αυτό, την άλλη πλευρά που λέει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο. Γίνεται μια διαπραγμάτευση. Αντιδρούν μετά οι ακραίοι. Στην περίπτωση του τότε επί ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσαν άνθιμοι και τέτοια, η ακραία πλευρά. Ενώ ο Ιερώνυμος μια χαρά ήθελε να το ρυθμίσει τότε, σαν άλλο Ζάεφ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γιατί κάποιος θα πει με τη συμφωνία των Πρεσπών ήσουν υπέρ. Ναι, γιατί μιλάμε για κράτη, όχι για ένα κράτος και ένα μη κράτος και ένα κράτος εν κράτη. Τέλος πάντων. Αυτό. Όντως σχολιάζουν στο chat ότι η προδικτατορία στη μισθοδοσία του κλήρου καλυπτόταν από το παγκάρι και τις φορές των πιστών. Αυτό είναι σωστό, το θυμάμαι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον τότε. Ναι, και είναι και ζήτημα μιας διαπραγμάτευσης το πώς γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο απλό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χριστόπουλος το έγραψε για το ότι πάει ο Πρωθυπουργός και συναντά την Ιερά Σύνοδο, ότι εθιμοτυπικά υποδέχεται ο Πρωθυπουργός τους θεσμικούς φορείς, αλλά εδώ πέρα εντάξει τώρα δεν είναι... Αυτό το κάνουν για να ενισχύουν τη σελίδα κάθε μέρα μια φωτογραφία της Κεραμαίος με παπάδες. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγη ενίσχυση το επικοινωνιακό κομμάτι της Εκκλησίας. Και υπήρξε για αναδίπλωση από την... δηλαδή λίγο ναι, λίγο όχι, το κράτος έτσι δεν το... Δεν άρεσε, κάπως δεν πήγε καλά αυτό. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το καλύτερο. Δεν δηλαδή είναι μια περίοδος που ο κόσμος αναζητάει περισσότερους παπάδες. Να σου πω κάτι. Δεν είναι και δεν είναι και το προφίλ του Μητσοτάκη τώρα. Όπως και. Η μονιμοποίηση δεν είχε ωραία στο προφίλ των κεντρών, των φιλελέ, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια, γιατί θα κάνουν αυτοί τώρα, θα κάνουν αυτό που κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μην τα λέμε τώρα, τα λέει. Προηγήθηκε η είδηση για το πόσο έμφυα πλήρωσε η Εκκλησία. Απλά εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι και δεν τα συνδέουμε, λέει ο Πλότ. Επίσης, προηγήθηκε η όλη διαπραγμάτευση με τα rapid test, θα πω εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά παρακολουθούμε μονίμως μια διαπραγμάτευση πολιτείας Εκκλησίας στα πάντα. Με το rapid. Ναι, μόνο που η Εκκλησία είναι σε όλα αυτά, φαίνεται να έχει το πάνω χέρι. Αυτό είναι το. Δηλαδή, δεν τη λες ακριβώς διαπραγμάτευση. Και ιδίως με τη φάση εκεί πέρα με τις εκκλησίες, όπου φαινόταν όπως έγινε, όπως τα κατάφεραν, εμφανίστηκε μια εικόνα που ήταν σαν να τρέμει το κράτος την Εκκλησία. Είπε, όχι, δεν χρειάζεται. Πού να το κάνετε τώρα, εσείς μωρέτε, πού να μπλέκετε τώρα, δεν πειράζει. Αυτό που κάνει όλος ο υπόλοιπος ιδιωτικός τομέας που χρειάζεται να ελέγχει. Εσείς πού να το κάνετε τώρα, δεν πειράζει. Ρε, ήταν τέλεια η διαχείριση και, τότε. Τέλεια. Μαθήματα. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν παίρνανε κάποιους ανθρώπους ακόμα, θα μπορούσαμε να έχουμε και έναν παπά να δουλεύει πόρτα. Δηλαδή είναι η Εκκλησία και θα έχεις αυτόν που έχει το μαγαζί και έναν πόρτα. Κάπως πιο. Θα μπορούσαν και να επιλεγούν με τέτοια κριτήρια. Να είναι κάπως πιο μπρατσωμένοι αυτοί. Mm-hmm. Γιατί θα έχεις να αντιμετωπίσεις και τίποτα έξαλλους εκεί πέρα και όχι, δεν κολλάει. Φέρε μου να γλύψω εικονίσματα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο. Δηλαδή να πει τώρα με ένα διάταγμα το κράτος ότι πάρεσε κάθε παρεκκλήση και ο πορτιέρης του. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο μήνυμα. Ήταν υπέροχη διαχείριση της Εκκλησίας επικοινωνιακά του θέματος το rapid test. Υπέροχη. Αν το εξετάσεις βλέποντας το πίσω, υπέροχη. Δηλαδή λένε στην αρχή ότι εμείς θέλουμε να ελεγχθούμε, τη βγαίνουν στην κυβέρνηση από τη μεριά της υπευθυνότητας. Μετά, επειδή έχει γίνει όλη μανούρα με τα rapid test, παραμένει το μέτρο και οπότε δεν υπάρχει lockdown από τις εκκλησίες. Εξαιρούνται από παντού και είναι μόνο εκεί με rapid test, δηλαδή μόνο στην εκκλησία μπορεί να πάνε με rapid test. Και μετά παραδέχονται κιόλας ότι ήταν ανεφάρμοστο εξ αρχής. Και αυτό γίνεται σε ένα 15η μεράκι, λίγο να ξεχαστεί το θέμα, μετά προχωράμε. Οπότε πρακτικά δεν υπάρχει ούτε θέμα rapid test στις εκκλησίες αυτή τη στιγμή. Και που η αλήθεια είναι ότι επειδή υποτίθεται ότι δεν είναι εχθρικές οι σχέσεις, θα μπορούσες απλώς να συνεννοηθείς. Δηλαδή να μην γίνεται live δημόσια η διαπραγμάτευση. Θα μπορούσες κάπως να έρθεις σε συνεννόηση με την άλλη πλευρά και να ανακοινώσεις από κοινού κάτι στο οποίο κανείς να μην αδειάζει κανέναν. Με δεδομένο ότι δεν υποτίθεται ότι είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις, είναι μάλλον φιλικές. Αλλά εντάξει, είναι όλα λίγο στο περίπου. Η Εκκλησία. Σωστά, το chat πάντα, όχι πάντα, εντάξει, στις καλές του μέρες βοηθάει και πάρα πολύ, περί του έμφυα και των φοροαπαλλαγών που τα γράφει η ΕΦ. Είναι πάρα πολλά αυτά, παιδιά, δεν βγάζει άκρη. Πάρα πολλές στις απαλλαγές, φορολογικές ατέλειες, απαλλαγή δωρεές σε μοναστήρια, δωρεά περιουσίας, είναι διάφορα. Και επίσης είναι και το θέμα των κτηρίων και όλης της εκκλησιαστικής περιουσίας που δεν ελέγχθηκε ποτέ στη χώρα. Και μία φορά ο Τρίτσης, ήταν που πήγε να κάνει το θέμα του ελέγχου της εκκλησιαστικής περιουσίας. Δεν πήγε καλά αυτό καθόλου για τον Τρίτσι. Από αυτά που λένε οι παπάδες τώρα, τον φάγαμε και τέτοια. Αυτά παθαίνει όποιος πάντα βάλει με την εκκλησία. Αυτά τα μακάβρια που αστειεύονται οι παπάδες. Όχι, ήταν η μόνη σοβαρή προσπάθεια για να γίνει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας σε κάτι. Το λέμε κάθε φορά σε τέτοιες συζητήσεις. Είναι απίστευτη η εκκλησιαστική περιουσία. Και μόνο σε κτίρια σε πολύ κεντρικά σημεία της χώρας, των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, και όχι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδας, σε διάφορες ιερές μονές, ας πούμε Θεσσαλονίκη, και επίσης μια ιστορία που έχω ξαναπεί, γίνεται χαμός με τα κτίρια σε πολύ κεντρικά σημεία που ανήκουν σε διάφορες ιερές μονές εκεί πέρα, με το Άγιο Όρος που είναι δίπλα. Εγώ είχα την τιμή να πηγαίνω σε κτίριο που νίκιαζε το Απιθύτα από Ιερά Μονή και πληρώναμε νίκιο στην Ιερά Μονή και πολλά λεφτά. Και καλά κάνατε. Και καλά κάναμε. Και νομίζω ότι ένα άλλο αυτό ήταν που στέγασε το Φωκά. Τώρα ποιο είναι εκεί? Δηλαδή μιλάμε για Μέγαρα εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επειδή συζητάμε τώρα για την εκκλησία, αύριο είναι μια βιβλιοπαρουσίαση στην οποία θα μιλήσω και εγώ. Και θα είναι και για την εκκλησία μεταξύ άλλων. Είναι η κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην Ελλάδα. Φίλο, ΜΜΕ, ένοπλες δυνάμεις, εκκλησία. Και είναι από το Ίδρυμα Ρόζα Λόξεμπουργκ η έκδοση. Το Red and Noir θα γίνει αύριο στις 8. Άμα θέλετε να έρθετε να παρακολουθήσετε την συζήτηση. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πω. Έχει πάρα πολύ πλούτο. Μπορείτε να το αγοράσετε. Μπορείτε να το βρείτε και σε PDF νομίζω. Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό. Είναι μια πολύ τεκμηριωμένη μελέτη. Εν τω μεταξύ, πάνω που το λες, γιατί άρχισα να γελάω, γιατί έχει μπει στο chat η Λαμπρινή Θωμά. Γεια σου, Λαμπρινή. Σε μένα λέει για μόνο. Γεια σου, Θανούλη μου λέει. Και λέει, ανακοίνωση, επιστρέψαμε. Επέστρεψε η αποστολή του TPP. Η Λαμπρινή θα είναι αύριο στο ραδιόφωνο. Ναι, να διαβάσετε ξανά και ξανά, και το ξαναλέμε, και τα κείμενα που έχει γράψει. Ενδιάμεσα, η Λαμπρινή ξεπετούσε και την υπόθεση Assange. Να διαβάσετε και τη συνέντευξη με την Μαρία Φράγκου, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, Ελληνίδα, για την ιδιωτικοποίηση του νερού και το τι σημαίνει. Πράγματα τα οποία τα φοβόμαστε και έρχονται λίγο καιρό. Το πώς κάποια στιγμή πρέπει να το αναλύσουμε πολύ συγκεκριμένα. Σε λέει μελαγχολικό επίσης, Λαμπρινή. Λαμπρινούλα, μελαγχολικό με λέει όποιος δεν έχει δει πόσο σκατά είμαι. Το μελαγχολικό είναι. Ήταν φοβερή δουλειά και της Λαμπρινής Θωμά και του Νίκου Βεντούρα που ήταν στην αποστολή για όλο αυτό το υλικό. Ενδιάμεσα, ναι, ξεπετούσε όπως είπα Σανς, να διαβάσετε και αυτό το άρθρο της. Και ήταν σοκαριστικό η ημερομηνία, η 10 Δεκέμβρη. Και όχι μόνο γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί στις 10 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2006 πέθανε ο Πινοσέτ. Και θα πει κανείς, γιορτάζουμε. Ναι. Αλλά παράλληλα η υπόθεση του Πινοσέτ είναι μια άλλη υπόθεση της Βρετανικής δικαιοσύνης που είναι η άλλη μαύρη σελίδα. Δηλαδή δικάζονταν ο Πινοσέτ, είχε την τιμή να τον επισκέπτεται η Μάργαρετ Θάτσερ. Να του δίνει το ιουσκάκι του. Να του δίνει το ιουσκάκι του, να του λέει ότι δεν θα σε προδώσει το σκότ. Κυριολεκτικό ήταν αυτό, παιδιά. Ναι, και να μην εκδίδεται ο Πινοσέτ για τα εγκλήματά του από τη Βρετανία και να πεθαίνει ελεύθερος. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι τον άλλο δεν τον δώσανε, που είχε κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και βγήκε απόφαση για την έκδοση του Assange. Όχι τελεσίδικη μεν. Είχαμε τον Γιάννη Βαρουφάκη την Παρασκευή, έχει ανέβει η συνέντευξη, μισή ωρίτσα, τα είπαμε για όλα, που μάλιστα έλεγε ότι και στο καλό σενάριο πάλι θα είχαμε έκδοση στις ΗΠΑ, προβλέπει, γιατί θα είχαμε μια περίπτωση που θα θύμιζε κάτι από ο Τσαλάν στην Ελλάδα. Δηλαδή θα γινόταν μια πτήση με έναν ενδιάμεσο προορισμό σε χώρα από την οποία θα τον άρπαζαν οι μυστικές υπηρεσίες. Ναι, η οποία θα τον παρέδιδε το σενάριο. Ας πούμε, Σιγκαπούρη, γιατί δεν υπάρχουν πτήσεις από την Βρετανία στην Αυστραλία κατευθείαν. Ότι ναι. Σε μια χώρα σαν τη Σιγκαπούρη και γενικά σε πολλές σύμμαχες χώρες, ότι θα απλώς θα τον μπαγκλάρουν εκεί πέρα, θα τον έστειλε ένα ΣΥΠΑ και θα έλεγε η Βρετανία. Ναι, και η Βρετανία υποκριτικά θα έσωζε την τιμή της ως χώρα που τον έστειλε απλώς πίσω στην χώρα καταγωγής του, αλλά στην πραγματικότητα πρακτικά θα τον είχε παραδώσει. Mm-hmm. Είναι μεγάλη χαρά που γυρίζει η Λαμπρινή και θα μας τα πει όλα αυτά από κοντά. Mm-hmm. Θα μας τα πει χωρίς να αγωνιούμε με τα τηλέφωνα τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ήταν πολύ σπουδαίο και την είδα που έγραφε εκεί πέρα ότι ανοίγει πόρτες στο γεγονός ότι την στέλνουμε με αυτόν τον τρόπο, και αλήθεια είναι αυτό, ότι έχει τα στραβά του να μην είσαι συστημικό μέσο. Όλο και κάτι λείπει από αυτά που θα μπορούσες να είχες αν και εσύ έβρισκες πολύ καλή τη διαχείριση της πανδημίας. Αλλά από την άλλη έχει αυτό το θετικό, ότι έχουμε κούτελο. Πάμε στη Λατινική Αμερική και λέμε ναι ρε, The Press Project. Ναι, ήρθαμε τους συνδρομητές. Ναι. Και έχει και το Υπουργείο εκεί πέρα τον, να τρέχει. Των ακροδεξιών στη Χιλή να λέει όλο και αυτούς ακούμε. Τους περίεργους που ήρθαν εδώ πέρα μας, να καλύψουν τις εκλογές μας. Αλλά μετά εμφανίζεται. Τους περίεργους που τους χρηματοδοτούν. Εμφανίζεται η Λαμπρινή με το ταγεράκι εκεί πέρα, με αυτό το look το πολύ ψαρωτικό, το executive εκεί πέρα, το business μοντελάκι που φοράει πάντα, και είναι, όπως καταλαβαίνετε, ψαρώνουν όλοι. Αυτά τα ωραία, αυτά είναι στα του, ήταν και αναφορές σε δύο άρθρα του Σαββατοκύριακου, η συνέντευξη με τον Βαρφάκη ανέβηκε πριν λίγο. Τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε? Μπορείτε να διαβάσετε στο πρωτοσέλιδο, ήρθαν πληροφορίες στο The Press Project ότι γίνεται μεταφορά ασθενών, ψυχικά ασθενών, στη Λέρο με διάφορες μεθοδεύσεις. Η Γεωργία Κρυεμπάρδη έχει γράψει το ρεπορτάζ. Επιβεβαιώθηκε ότι έχει ξεκινήσει ήδη. Το γεγονός το κατακρίνει και η πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα για την ψυχική υγεία. Οι δομές στη Λέρο είναι ακατάλληλες και επίσης υπάρχει και μία και συμβολική σημασία για τις μαύρες σελίδες της Λέρου με το ψυχιατρίο και όλες τις συνθήκες εκεί πέρα. Το έχει χαρακτηριστεί ως το ένοχο μυστικό της Ευρώπης, η μονάδα στο νησί. Σταδιακά έγινε μια βελτίωση, αλλά και πάλι δεν είναι οι κατάλληλες δομές για να μεταφερθούν ασθενείς, την ίδια στιγμή που υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα στην ψυχική υγεία που λέει για όχι στην ιδρυματοποίηση. Επίσης για τη Λέρο έχει κάνει φοβερή δουλειά σε εργασία και έχει γράψει και σχετικά στο The Press Project η Δανάη Καριδάκη. Δηλαδή αν θέλετε να δείτε πιο αναλυτικά από το πώς το έβαλε εγώ το τι συνέβη στη Λέρο για δεκαετίες, να διαβάσετε την εργασία της Δανάης. Επίσης η Ίγκεμπορκ είχε κάνει πολύ δουλειά για τη Λέρο. Θα θυμάμαι γιατί μας τα έλεγε στο περιθώριο των συνεντεύξεων. Αυτά προς το παρόν. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγη ώρα πάλι. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Φουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση ενός, ενός φίλου του Άρη Παπαζαχαρουδάκη, που γράφει: «Ο Όμηρος μη επιστρέφει επιτέλους στην κοινή μας φυλακή, στην οικογένεια, την παρέα, τους φίλους, τους συντρόφους του. Το αίμα αποφυλάκησης έγινε δεκτό. Έγινε δεκτό. Απήχθη ξαφνικά επειδή απλά συμμετείχε στην καταραμένη διαδήλωση. Ανακρίθηκε, βασανίστηκε άγρια. Του ζήτησα να παγιδεύσει τους φίλους του για να στηθούν δικογραφίες και όταν δεν το έκανε, βρέθηκε σε ένα μπουντρόμι στη Λάρισα από το πουθενά. Μέσα έχασε ένα φίλο, μέσα αποχωρίστηκε πολλούς φίλους. Δεν μίλησε ποτέ και σε κανέναν για το μέσα. Μονάχα ήθελε να ακούει εμάς. Όταν στέριωσε, με δείχθηκε εκδικητικά στον Κορυδαλό. Όλα ξανά από την αρχή. Είδε τη μάνα του να κλαίει πίσω από τα κάγκελα. Στη γιορτή της μητέρας δεν ήταν εκεί. Παρέδωσα εγώ τα λουλούδια στο άδειο σπιτικό της. Έχασε τα νέα μιας σημαντικής εγκυμοσύνης, δεκάδες πόνους και χαρές, δεκάδες αράδες. Δεν είδε ποτέ την αλληλεγγύη εκατουνάδων ανθρώπων, δικών του και εμείς, στα σπίτια, στις εξέδρες και στα στέκια, που μαζεύονταν καθημερινά και ανέπνεαν για την ώρα και τη στιγμή που θα επιστρέψει κοντά τους. Μονάχα την ένιωσε από τις περιγραφές. Ένα χρόνο τώρα έχασε την εξέλιξη των ανθρώπων του, την εξέλιξη της υπόθεσής του. Έχει να μας δει και να μας ακουμπήσει από τότε. Με την ελπίδα ότι τα αγγίγματα θα είναι ξανά τα ίδια. Και όλα αυτά για ένα τηλεφώνημα. Η φυλακή δεν είναι συνθήκη που ξεκινάει και λύγει στο κατόφλι ενός στρατοπέδου, ενός κελιού. Είναι στίγμα, είναι χαρακιά που φλέγεται ακατάπαυστα στην πλάτη. Και η οδύσσιά του, η οδύσσιά μας δεν τελείωσε εδώ. Όχι, ο Όμηρος δεν δικαιώθηκε. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Και καμία επίγεια δικαιοσύνη δεν δικαιούται να καυχηθεί ότι του απεδόθη. Μόνο πήγε μια βόλτα από τη Νέα Σμύρνη στην Κόλαση και τώρα έρχεται». Λοιπόν, να πούμε ότι εκκρεμεί η επίσημη τυπική ανακοίνωση της, της αποφυλάκησης, αλλά έχουμε αυτή την είδηση προς το παρόν. Και να πούμε ότι είναι από τις περιπτώσεις που τα ξανακοιτάζαμε με τον Άρη όταν κάναμε τη συνέντευξη της, της ανασκόπησης. Είχαμε βάλει αυτό το βίντεο με τον Ευαγγελάτο που έλεγε τα τέσσερα πρόσωπα, οι τέσσερις ύποπτοι για, τον, για την επίθεση στον αστυνομικό, και βλέπαμε εκεί πέρα την σοβαροφάνεια με την οποία ο Ευαγγελάτος παρουσίαζε αυτούς τους τέσσερις υπόπτους, που βλέποντας τώρα με το προνόμιο της χρονικής απόστασης εκ των υστέρων τι υποθέσεις ήταν αυτές, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί τους είχαν μαζέψει, ήταν πάρ' τη μία και βάρα την άλλη υποθέσεις. Δηλαδή ήταν ο ένας που παίζε μπάσκετ, το άλλος που... το βάλαμε στην ανασκόπηση. Δηλαδή ήταν το μπάσκετ, το άλλος με το τηλεφώνημα. Αυτός που ήταν στο Κινέζικο, αυτός που παίζε μπάσκετ στην Ελευσίνα, συγγνώμη Κωνσταντίνο γιατί το θυμάμαι, και αυτός που πήρε τηλέφωνο μετά διαδήλωση. Δηλαδή αυτός που πήρε τηλέφωνο μετά διαδήλωση που ήταν στη διαδήλωση, α, και αυτός με το πορτοφόλι. Και αυτός με το πορτοφόλι. Αυτός με το πορτοφόλι. Όταν, αν δεν το θυμάστε, είναι αυτός που έχασε το πορτοφόλι του εκείνη τη μέρα και πήγε να πει: «Παιδιά, έχασα το πορτοφόλι μου». Λοιπόν, αυτός που ήταν στη διαδήλωση εκεί πέρα έμεινε παραπάνω στη φυλακή από όλους. Γιατί εντάξει, ήταν και στη διαδήλωση, δηλαδή ήταν κάπου κοντά. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει ο Άρης. Μέσα σε αυτή τη χαρά, και είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε φορά με τον, με τον Θάνο στην εκπομπή εδώ πέρα, το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Τι δικαίωση είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι δικαίωση είναι μετά από ένα χρόνο? Έκατσε ένα χρόνο άλλος μέσα για ένα τηλεφώνημα τώρα. Αυτό συζητάμε. Γενικά, για να κάτσει ο κόσμος φυλακή, είναι καλό να υπάρχουν στοιχεία. Για να μην βάζουμε τυχαίους, άσχετους ανθρώπους φυλακή, επειδή έτσι μας γουστάρει. Σε αυτό χρησιμεύουν τα στοιχεία. Ξέρετε, αποδεικτική διαδικασία, τέτοια πράγματα. Mm. Έχετε ακουστά. Εδώ συζητάμε ότι υπήρξε μια αδιανόητη εκδικητικότητα από την πλευρά της αστυνομίας, που αφού έγινε αυτή η επίθεση, για την οποία ξαναλέω ότι τα στοιχεία για τους τραυματισμούς ήταν ότι είχε μόλοπες ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι ότι κινδύνευσε. Δεν, συζητάμε ότι βασανίστηκε ο άλλος τρεις μέρες για το ξύλο που έφαγε δύο λεπτά ένας μπάτσος. Αν πεις δύο λεπτά, ούτε εγώ θα ήθελα να με βαράνε για δύο λεπτά, αλλά υπάρχει μια δυσαναλογία στην παρουσίαση. Ότι κάνει διάγγελμα πρωθυπουργός τώρα λέμε. Και ότι υπήρχαν άνθρωποι που σέρνονταν για μήνες, για χρόνο. Ότι περάσαν όλο τον καιρό αυτό στη φυλακή χωρίς στοιχεία ή σε κάποιες περιπτώσεις με πολύ ισχυρά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν είχαν κάποια συμμετοχή στο γεγονός. Ήτανε αλλού. Αλλά εντάξει. Αστυνομία είναι ό,τι γουστάρει κάνει. Γράφεται στο chat για αποζημιώσεις και τέτοια, παιδιά. Μπάστα. Αποφυλακίζεται. Δεν αθώνεται. Ούτε ο Ινδιάνος αθώθηκε. Και βγαίνει με βραχιολάκι. Το σκεπτικό της απόφασης δεν το έχουμε ακόμα. Δεν έχει παραδοθεί η απόφαση. Υπάρχει όμως, έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Αυτό δημοσιοποίησε ο Άρης. Είναι σημαντικό, είναι ο τελευταίος προφυλακιστέντας στη Νέα Σμύρνη. Είναι μια υπόθεση στην οποία τα έχει καταγγείλει ξανά και ξανά ο Άρης Παπαζαχαριουδάκης. Ο Μύρος απήχθη και μάλιστα σε μια υπόθεση που την είδαμε κάποιους μήνες μετά με τον Γεωργιανό στην περίπτωση των Γλυκών Νερών, φαίνεται να του είπανε ότι να δώσει κόσμο, να ομολογήσει, να προσπάθησαν να του πάρουν με τη βία, με πολύ σκληρή βία, μια ομολογία, ώστε να πούν ότι έχουν τον άμεσα, και κινητοποιήθηκε η αστυνομία και οι έρευνες και δεν ξέρω εγώ τι. Με αυτούς τους τρόπους γίνονται οι έρευνες από ό,τι μαθαίνουμε, και όπως και με το θέμα με τον Γεωργιανό στα Γλυκά Νερά. Και μάλιστα και να δώσει, όπως είπε στον Άρη, να δώσει και τον Παπαζαχαρουδάκη. Οπότε έτσι θα είχαμε δύο άτομα, ο ένας μάλιστα και γνωστός στις αρχές του αντεξουσιαστικού χώρου και λοιπά, και μπορώ να φανταστώ ήδη το τι θα γράφανε, γιατί είχε προσαχθεί για μια παρέμβαση της Μασόφκα ήδη ο Άρης, και μας έλεγε ότι παρακολουθούνταν πριν μπει αυτό το τόσο πια σημαντικό στο ποινικό του Μητρό. Οπότε σε σημασμένος ήταν και ο Σαμπάνης. Αντεξουσιαστής και δεν ξέρω εγώ τι, μια χαρά και πώς θα στοχοποιηθεί ένας ολόκληρος χώρος. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το εργάκι. Μόνο που άντεξαν αυτοί οι άνθρωποι αυτά που καταγγέλνουν ως βασανιστήρια. Και παιδιά, αυτό ας προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε λίγο ως προς το τι σημαίνει. Λέμε τώρα ότι τραβιούνται άνθρωποι με σαθρά κατηγορητήρια και έχουμε την αστυνομία που βαράει τους άλλους για να τους αποσπάσει ομολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να τραβηχτούν άλλοι με σαθρά κατηγορητήρια. Mm-hmm. Όπως είχαμε, ας πούμε, ανάκληση κατηγοριών στην ανάκληση μαρτυρικής κατάθεσης στην περίπτωση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που είχαν αποσπαστεί ομολογίες με τη βία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα γιατί καθεστώς μιλάμε. Δηλαδή ακούγαμε όλες τις αρλούμπες τώρα για τον Τσίπρα και η Σοβιετία και δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ συζητάμε τώρα ότι η αστυνομία είναι απολύτως φυσιολογικό, δεν κάνει εντύπωση σε κανέναν, δεν αποτελεί σκάνδαλο για κανέναν, δεν θα ακουστεί παρά έξω από τους... με εξαίρεση τους συνήθεις ύποπτους, δεν θα ακουστεί από κανέναν ακόμα. Άρα, ότι έχουμε την αστυνομία η οποία βαράει κόσμο, βασανίζει κόσμο για να αποσπάσει ομολογίες με τις οποίες να στήσει κατηγορητήρια εναντίον άλλων. Αυτό λέμε τώρα, δεν είναι και λίγο δηλαδή. Mm-hmm. Μπορεί να είναι αρκετές οι περιπτώσεις και να ανακυκλώνεται η ίδια αυτή η συζήτηση, αλλά δεν το θεωρούμε και φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι, καθόλου φυσιολογικό δεν είναι. Αυτά, θα έχουμε περισσότερα. Και όχι μόνο ασχολούνται το παρεάκι. Στο τέλος θα γίνεται η δίκη για τη Νέα Σμύρνη και θα είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, και τα υπόλοιπα μέσα που το καλύπτουν. Και θα με θυμάστε τη Νέα Σμύρνη, διάγγελμα Μητσοτάκη, και δεν θα καλύπτεται αυτή η δίκη. Δηλαδή θα είναι σοκαριστικό και θα γίνεται μια φαρσοκομωδία. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Άρης, είμαι περίεργος να δω τι θα συζητάμε στο δικαστήριο. Τώρα θα πάει ο Ινδιάνος. Θα πάει ο Ινδιάνος σε δίκη. Ναι, δεν θα γίνει και θα είναι η πλευρά, κύριε, ορίστε. Θα γίνει ό,τι γινόταν στο Ρουβίκονα. Στο Ρουβίκονα ναι, τι έγινε, ρε παιδιά. Λέγανε στα κανάλια, γιατί στα κανάλια τσάμπα είναι. Τώρα τι πειράζει να πεις τώρα ότι πιαστήκαν οι εγκληματίες του Ρουβίκονα, οι φωνιάδες του Ρουβίκονα που κατηγορούνται για φόνο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τα λες αυτά στα κανάλια. Αλλά έρχεται η ώρα, πας στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο, βεβαίως, όλα αυτά καταραίουν γιατί αποκαλύπτεται ότι ήταν μία μαρτυρία και αυτή την είχε δώσει υποπίεση μία γυναίκα που είχε συλληφθεί γιατί έκανε χρήση ναρκωτικών και ανέρεσε την κατάθεσή της στο δικαστήριο. Και είπε μάλιστα ότι της είπανε βοήθα μας να σε βοηθήσουμε. Αλλά μόνο που η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι τότε πια ήμασταν μόνοι μας στο δικαστήριο. Τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται εκεί την ώρα που κατηγορούνται αυτοί οι άνθρωποι για να παίξουν αυτά τα θέματα και να έχουμε τον Ευαγγελάτο να λέει ορίστε οι τέσσερις ύποπτοι και το προφίλ τους και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά την ώρα της αθώωσης βεβαίως και δεν θα είναι εκεί. Οι άνθρωποι θα το έχουν περάσει παρόλα αυτά αυτό. Και η δημοσιογραφία, η συστημική, υπάρχει και ένα ωραίο επεισόδιο, ένα σκόπιση, δεν ξέρω αν ξέρετε μια εσωτερική εκπομπή που κάνουμε. Η δημοσιογραφία, η συστημική, αντί να ελέγχει την εξουσία, θα βρίσκεται εκεί, στο πλευρό πάντοτε της εξουσίας, όταν συλλαμβάνεται κάποιος αθώος να λέει ντροπή του, καλά τον πιάσανε, κτίνος, ρεμάλι, αναρχικέ, και μετά την ώρα που πανηγυρικά αθώνεται θα λείπει. Τώρα βεβαίως είμαστε πάντα σε αυτά στη φάση του πάλι καλά, γιατί το να αθωωθείς και να λείπουν τα κανάλια είναι καλύτερο από το να καταδικαστείς μέσα αθρό κατηγορητήριο. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό. Ναι, το αποκλείουμε. Λοιπόν, και μετά τα ευχάριστα νέα, στα πιο ευχάριστα, όσο είναι πολύ. Εσύ για όλους. Λοιπόν, υπάρχει μια καμπάνια. Εσύ για όλους. Τα αποφεύγει. Παιδιά, η Πασόκη να περιμένετε. Άσε με, μωρέ, τώρα. Θα πούμε. Η Πασόκη να περιμένετε μέχρι τις παραπέντε. Παιδιά, Πασόκη. Και πέντε θα το συζητήσουμε. Υπάρχει μια καμπάνια. Είναι ένα ψήφισμα. Το οποίο θα ήταν καλό να διαβάσετε, να υπογράψετε και να κοινοποιήσετε. Είναι μια καμπάνια με κόσμο από διάφορους πολιτικούς χώρους που μιλάει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επειδή τώρα που σφίξαν οι πισινοί μας καταλάβαμε από πού προέρχεται η σωτηρία μας ή διαφορετικά ο χαμός μας, από ποιον εξαρτάται mm-hmm. και δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας. Η κυβέρνηση το έχει καταλάβει αυτό και προσπαθεί κάπως να μην συζητήσουμε αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, δηλαδή ότι η σωτηρία ή ο χαμός μας εξαρτάται από την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Εμείς πρέπει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πρέπει να την κάνουμε επίμονα, επιτακτικά και να την στηρίξουμε κινηματικά προκειμένου να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Διαβάζω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από το ψήφισμα. Λέει ότι δυστυχώς η κυβέρνηση όχι απλά δεν στέκεται αρρωγό στις προσπάθειες αυτές, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τις σαμποτάρει. Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές που προϋπήρχαν τώρα πια έχουν καταστροφικές συνέπειες. Αυτές οφείλονται στη μηδενική ενίσχυση του ΕΣΥ σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες του. Μιλάει για οργανωμένο σχέδιο, σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν την υγεία εμπόρευμα. Αντί να δουν την πανδημία ως ευκαιρία να ενισχύσουν το σύστημα υγείας, την αντιμετωπίζουν ως ευκαιρία να προχωρήσουν το σχέδιο ιδιωτικοποίησης χωρίς αντιδράσεις. Τα περιστατικά COVID πηγαίνουν όλα στα δημόσια νοσοκομεία και οι υπόλοιποι ασθενείς καλούνται ή να μπουν στην αναμονή για μήνες ή να καταφύγουν σε κάποια ιδιωτική κλινική. Το σχέδιο για ΣΔΙΤ κτλ. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η καμπάνια. Έχουν κάνει πολύ ωραία βίντεο. Είναι ο Παπα-Νικολάου, που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πολλές φορές και εμείς έχουμε καλέσει. Ζερβουδάκης είναι. Πουλής. Πουλής από το The Press Project. Ένας stand-up comedian του The Press Project. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Είναι ο Αριστοτέλης Ρήγας και η Χιωτίνη, η Αμπελογιάννη. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα είναι. Πολλοί υγειονομικοί πρώτης γραμμής, άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία και κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι καλλιτέχνες. Σημασία έχει να μπείτε, να διαβάσετε στην ιστοσελίδα τους εκεί πέρα το ψήφισμα. Εσύ για όλους.gr είναι η διεύθυνση και να το στηρίξετε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Αυτά. Πασόκ. Θες Πασόκ? Πασόκ. Ανδρουλάκης, ωε. Ωε. 67,9. Ωραία, έστω ότι συζητάμε για το Πασόκ. Κωνσταντίνε Πουλή. Δεν θέλω, άσε με τώρα. Τι να συζητήσω για το Πασόκ. Λοιπόν. Ναι. Τι πιστεύεις ότι σημαντικό ότι η νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη για το μέλλον της κεντροαριστεράς? Θάνο, είμαι 50 χρονών και έχω ψηφίσει 3 φορές. Ας μιλήσουμε. Δεν είσαι 50. Εντάξει, πλησιάζω. Είμαι 48. Εντάξει. Είμαι 48. Είδες. Αλλά όπως και με τα 40, το έλεγα από λίγο πιο νωρίς για να το συνηθίσω, για να μην περάσω μια ξαφνική κρίση ότι όχι, έφτασα τα 90 και τέτοια. Τίποτα, μωρέ. Τίποτα. Όλα αυτά είναι τίποτα για το τίποτα. Είναι άνθρωποι αδιάφοροι σε πολιτικούς σχηματισμούς αδιάφορους. Όλα αυτά που κάνουν μπορεί να εξασφαλίσουν στους ίδιους μια συμπαθητική ζωή. Από ό,τι διάβασα έτσι διαγώνια, συμπαθητική είναι και η ζωή του Ανδρουλάκη. Δεν είναι ότι παίνεται ο άνθρωπος. Καλά τα έχει καταφέρει στη ζωή του. Mm-hmm. Ναι. Οπότε είναι κάτι το οποίο κατανοώ ότι για τον μηχανισμό αναρρίχησης που καλείται κομματική καριέρα είναι σημαντικό. Τα καταφέρνεις, δεν τα καταφέρεις και τέτοια. Τώρα για την πορεία του τόπου, της πατρίδας, της χώρας και της αριστεράς χέστηκε φοράδα σταλόνι. Υπάρχει ένα φοβερό. Είναι ένα quiz που μπορεί να γίνει και στους ψηφοφόρους του. Ποια θέση έχει πάρει ο Ανδρουλάκης? Το έγραψε ο Τσίρκας ο συνήθως πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι κάποιος που έχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Δηλαδή να πεις ότι είναι στην πολιτική, δεν είναι καινούριος, είναι από το 13 σε μεγάλες θέσεις, Ευρωβουλή, γραμματέας κλπ. Από το 13, πάμε 8 χρονάκια. Και πιο νωρίς ήταν σε άλλες. Κάτι που να πεις, ok, σε αυτό ρε παιδί μου. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία τους θυμάσαι για κάτι. Και δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα. Εντάξει, κάποιοι είναι. Εντάξει, το Λοβέρδο ξέρουμε γιατί το θυμόμαστε. Είναι... Το θυμόμαστε όλοι για ένα πράγμα. Για... Όλα τα υπόλοιπα οχριούν μπροστά σε αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, αλλά δεν κάτι... θα πάψουν έχει... να το θυμίζουμε αυτό. Ναι, έχει έχουν συνδέσει το όνομά τους με αυτό. Με κάτι, ρε παιδί μου. Και δεν χρειάζεται να είσαι έτσι σε κυβερνητική θέση για να πεις ότι, okay, με αυτό, έχω ασχοληθεί με αυτό. Ας είναι με την πράσινη ανάπτυξη. Το Παπανδρέου πέρα από τα μνημόνια. Είχε όλο αυτό, πράσινη ανάπτυξη και τέτοιο και λοιπά. Ο Ραγκούσης έχει τη διάβγεια. Και γίνεται και πιο κάτω. Ο Ηλιόπουλος, ας πούμε, έχει μείνει για το τέτοιο, για το ΣΕΠΕ. Και για άλλα, μην αρχίσετε τώρα, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και μια θέση, Ευρωβουλή, κάτι, να πεις ότι με αυτό, με πρωτοβουλία του Ανδρουλάκη, πάμε για αυτό, πάμε να κάνουμε αυτό, να πετύχουμε αυτό. Τι έχεις κάνει πολιτικά στη ζωή σου, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, αυτό. Ξέρω και η θέση του Τσίρκα και αυτό που υπενήσε νομίζω ότι είναι πως πρόκειται για την κουτοπώνηρη στάση του ανθρώπου ο οποίος δεν εκτίθεται εκφράζοντας αιχμηρό λόγο, διότι για τις απόψεις γενικά παιδιά ο κόσμος αδιαφορεί τώρα. Απόψεις εντάξει, να είσαι ξέρω εγώ υπέρ ή κατά του συστήματος, εντάξει. Είσαι ξέρω εγώ άντε με τα μνημόνια εναντίον των μνημονίων. Αυτό το μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Να υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Αλλά τώρα κατά τα λοιπά, τώρα τις λεπτομέρειες, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά. Εξουσία να υπάρχει. Άμα υπάρχει εξουσία, ο κόσμος πάει, σαν τη μήγα στο σκατό. Θα πλησιάσει εκεί πέρα, απλώς επειδή αντιλαμβάνεται μια ανωδική πορεία. Και με λίγο σπρόξιμο από τα μίντια και εξαγορασμένες δημοσκοπικές εταιρείες, ο κόσμος θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό, ότι δημιουργείται ένα πλαστό ενδιαφέρον για αυτές τις ιστορίες. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορεί Θάνο. Η αποχή του Ανδρουλάκη από τη διατύπωση οποιασδήποτε αιχμηρής άποψης, το να ξέρουμε δηλαδή τι πιστεύει για τα κρίσιμα κοινωνικά θέματα της εποχής μας, πάνω οφείλεται και στην τεμπελιά. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους τους μαθαίνεις για κάποιο λόγο είναι άνθρωποι που λίγο πολύ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παράγουν κοινοβουλευτικό έργο. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή mm-hmm. είναι γραφεία που δουλεύουν. Ότι ο άλλος βρίσκεται εκεί, τεκμηριώνει, εναντιώνεται, κάτι κάνει. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός τώρα να μην, μπορεί να μην έχει πολύ όρεξη. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σαν τον Κώστα Καραμανλή, που είναι χομπίστας πολιτικός. Είναι, αλλά εντάξει, όχι με κάποιο ιδιαίτερο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κώστα Καραμανλή, ποιον από όλους. Τον Κωστάκη, τον Κωστάκη. Α, οκ. Okay. Έχουμε και τον υπουργό τώρα. Α, όχι, όχι. Κώστας Αχ. Ναι. Όχι, ρε. Όπως και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι λίγο χομπίστας. Δηλαδή, που λέει, θέλω να είμαι πρωθυπουργός, αλλά. Η δουλειά θέλει παιδιά, και αυτό είναι κάτι είναι πολύ χρήσιμο δίδαγμα και προσπαθώ να το ακολουθώ και για μένα. Θέλει μια ρέγουλα. Δηλαδή δεν πρέπει να το παρακάνει κανείς. Δουλεύεις αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή θα δουλέψει τρεις μέρες την εβδομάδα, αλλά όχι παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή τώρα. Δεν είναι για κάθε μέρα η δουλειά, να το πούμε έτσι. Δεν είναι για κάθε μέρα. Αν ο άνθρωπος παρασυρθεί και δουλεύει κάθε μέρα, παιδιά, δηλαδή και τις πέντε μέρες τις εργάσιμες, μετά μπορεί να χαλάσει η επιδερμίδα του, να του πέσει ο πισινός, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Οπότε και τώρα για αυτό το καλό παιδί, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η τάση που έχουν αυτοί οι πολιτικοί καριέρας να αλλοιώνουν τις γωνίες προκειμένου να μην προκαλούν. Ποιες γωνίες, δεν υπάρχουν γωνίες, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι ρε παιδί μου, αυτό. Δεν υπάρχει, δεν έχει, τίποτα. Δεν υπάρχει αιχμή, δεν υπάρχει να πεις ότι γι' αυτό είπε το τάδε πράγμα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις καριέρα. Θα μπορούσε να κάνει και αυτό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια πολιτική που παράγεται σε αυτές τις διαδικασίες, η οποία ξέρουμε ότι δεν αντιστοιχεί σε κάτι. Δεν αντιστοιχεί σε κάτι, δηλαδή θα υπάρξει τώρα ένα πάρε δώσε για να δούμε ποιος θα διαχειριστεί την κεντρική συστημική ατζέντα και ουσιαστικά θα είναι αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει ένα λησβερίς δηλαδή για το ποιος θα είναι εκεί να μας λέει τι να κάνουμε. Και αυτό δεν θα το έχει αποφασίσει ο ίδιος. Θα είναι μια πολιτική που παράγεται σε υψηλότερα γραφεία. Αυτός θα αναλάβει να την μεταφέρει και να την υπηρετήσει με πάθος, αυταπάρνηση και παχυλό μισθό. Δεν νομίζω ότι ακουμπάει κάπου την αντίληψη του πώς νιώθω εγώ ότι ασκείται πολιτική. Πες. Με συγχωρείτε. είναι πιο άχρωμος από Σταύρο Θεοδωράκη. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, που δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή, είναι πιο δεξιά από το Φώτη Κουβέλη. Γιατί αναφέρω αυτά τα ονόματα. Γιατί υπάρχει, και για να περάσουμε λίγο και στο πιο τέτοιο, γιατί υπάρχει αυτό το σημείο της κριτικής, το οποίο δεν λέει τίποτα. Και okay, και είναι και ένας χώρος που είναι και δύσκολο να πεις κάτι. Δηλαδή, και η Φόφη Γεννηματά, ας πούμε, σε πάρα πολλές ομιλίες της, δεν είναι ότι έλεγε πάρα πολλά ωραία λόγια που ήταν εκθέσεις ιδέων. Προοδευτικά, ναι, να κάνουμε αυτό, okay, πώς, ξέρω εγώ. Ήταν όλο γενικό. Σοσιαλδημοκρατία. Κέντρο. Μα ναι, μωρέ, για το κόσμο θα διαφορεί, ναι, για αυτά. Και καλά. Μετά, όταν ο Μητσοτάκης ξέφευγε δεξιά, η Γεννηματά είχε καλύτερο λόγο, γιατί πήγαινε πιο κοντά στον, στο ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς είχε και για τα έμφυλα και για τη μαστογραφία κλπ. Και η Γεννηματά είχε πράγματα που είχε κάνει τότε. Αλλά γενικά είναι ένας χώρος που είναι δύσκολο να πεις κάτι. Αν το το πρόβλημα στις εκλογές του Κινάλ ήταν ότι ο ένας ήταν πολύ ξεκάθαρα εγώ όχι με το Μητσοτάκη, Παπανδρέου, και ο άλλος ήταν πολύ ξεκάθαρα εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ όχι. Εδώ έχει γράψει βιβλίο ότι ήθελα να δείρω τον Τζίπρα μέσα στη Βούλη. Θα ήταν δύσκολο λίγο να υπάρχει συνεργασία. Κάθε φορά που το σχολιάζαμε αυτό, το έλεγα εγώ, ότι κάποιος λέει εντάξει, παιδιά, η εξουσία ενώνει. Όχι τόσο. Νομίζω. Εντάξει, όχι σε αυτά το σημείο που άλλος έχει πει ήθελα να το δείρω και υπάρχει όλο αυτό με την Οβάρτης. Ή Παπανδρέου τώρα στην κυβέρνηση Παπανδρέου Μητσοτάκη. Μόνο. Άλλο μια οικουμενική που θα υποστηρίζεται και από τους. Από τρεις. Οπότε ο Ανδρουλάκης, απ' τη μία ήταν μια λύση τουλάχιστον να μην κερδίσουν αυτοί. Απ' την άλλη είναι πιο θετική έτσι συστημική λύση. Γιατί μπορεί να το παίζει έτσι με τριπαθής κεντρός μέχρι να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Αλλά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα, όποιον κερδίσει. Είναι ακριβώς αυτό, είναι το κοινάλ. Ότι εμείς θέλουμε καρέκλα και θα συνεργαστούμε με όποιον, και θέλουμε να μπορούμε να ελιχθούμε. Που μας το γράφουν κιόλας ότι το έχει πει ο Ραφαλίδης για το εκρεμές. Πότε αριστερά, πότε δεξιά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχεις πάρει κατεύθυνση πριν τις εκλογές. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, πριν τις εκλογές κατεύθυνση. Ήταν, επειδή έχω κάνει ήδη τη σύνδεση με το ποτάμι, το έχουμε βάλει σε ανασκόπηση και μου έχει μείνει, Αντιγόνη Λιμπεράκη στον Ενικό, επί ποταμιού προεκλογικά, να λέει εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά όλα Φαζάνης και σχολιάζει, ωραία, αυτό το απόσπασμα έχουμε βάλει, έχω δει πολύ ανασκόπηση στη ζωή μου. Ειλικρινές δεν είναι, ρε Θάνο. Εγώ συμπαθώ αυτό. Ναι. Δηλαδή το αντιμετωπίζω με μια θετική διάθεση. Λέω, γιατί να κρυβόμαστε τώρα. Δηλαδή σκέψου τώρα οι άλλοι πόσο καιρό έχουν περάσει προσποιούμενοι ότι τους είναι αδιανόητο να συνεννοηθούν. Σιγά τα βγάμω ρε τώρα. Σιγά το αδιανόητο. Σιγά το αδιανόητο. Εντάξει τώρα, είναι διαχείριση μιας πολιτικής που είναι περίπου ίδια. Πέντε πάνω, πέντε κάτω καημένε τώρα. Δεν είναι και τώρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Θα συντηρούνται επικοινωνιακά κάποιες κόντρες, αλλά δεν είναι και τώρα. Δεν είναι και για να παθιαστούμε κι εμείς μεταξύ τους τώρα πώς θα τα βρούνε. Oh. Πώς θα λέει το κουκουέ, ενδοαστικές διαφορές. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση. Μεταδίδομαι επιφύλαξη την πληροφορία. Mm-hmm. Αν ο νέος Ακρίτας Καϊδαζής. Αν ο νέος πρόεδρος του Κινάλ παραιτηθεί από ευρωβουλευτής για να ασκεί απερίσπαστο στα προεδρικά του καθήκοντα, τη θέση του στην Ευρωβουλή θα πάρει ο Νίκος Παπανδρέου. Ισχύει αυτό, άραγε. Αν είναι επιλαχών. Ναι, ναι, επίσης ο Ακρίτας Καϊδαρτζής είναι καθηγητής σταγματικού δικαίου. Κάτι τέτοιο είναι, σαν πυθίδα. Ναι. Γνωστός νομικός και κάνει και την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με γνωμοδότηση κατά της απαγόρευσης συναθρήσεων. Τώρα από μνήμης αυτά, αλλά ναι. Και ήταν και σε αυτούς και στα μέτρα για τους ανεμβολία τους. Στους λέμε συνταγματολόγοι που διαφωνούν και με ο Μανιτάκης με τον Λιβιζάτο συμφωνούν. Ναι, εντάξει, είναι και ότι δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να επιβιώσει μια πλευρά του Κινάλ με Λοβέρδο αρχηγό. Με Παπανδρέου, εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά τώρα με αρχηγό το Λοβέρδο να είναι Νουδουβίτα, δεν θέλει και ο κόσμος να ψηφίσει την Νουδουβίτα. Αν να ψηφίσει την Νουδουβίτα, θα ψηφίσει τη μεγάλη ομάδα κατευθείαν. Θέλει. Και έτσι ένα πουσάρισμα για τον νέο. Το νέο κεντροαριστερό ηγέτη, να φτιάξουμε λίγο τον αντί. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ανάχωμα απέναντι σε αυτή τη βερσιόν του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο αστείο. Είναι το τρίτο ανάχωμα που προσπαθεί να δημιουργηθεί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είπα Κουβέλης, αριστερά της ευθύνης κλπ. Και να ορίστε υπεύθυνη μορφή της αριστεράς. Να ψηφίσετε αυτούς. Μην ψηφίσετε τους άλλους τρελούς. Σταύρος Θεοδωράκης. Εντάξει. Και Νίκος Ανδρουλάκης. Κάθε φορά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Εντάξει. Εμείς θα στηρίξουμε ως εκπομπή, Θάνο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σ' αρέσει δηλαδή να... Με. Μια συγκυβέρνηση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη πιστεύω είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα. Ο τόπος, να πούμε καλύτερα. Ο τόπος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά. Δεν περάσαμε απλά ωραία. Περάσαμε καταπληκτικά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να είστε καλά. Προκλητικός αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν υπάρχει κάμερα, θα δείχνει το PC σου. Γι' αυτό τα λέω τώρα που είναι. Λοιπόν, να έρχεται μια υπέροχη εβδομάδα, να είναι ανάλογη της υπέροχης Δευτέρας σας και εμείς πάλι εδώ. Καλή την υπέροχη Τρίτη εβδομάδα. Θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας. Λόγος τιμής 2019.